Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Ah, de lente schoonmaak staat voor de deur. En je bolbezorger. Met schoonmaakmiddelen van onder andere Glorix, Sif en Andy. Nu tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle lentedeals bij Bol. De winkel van meteen lente klaar. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 5 uur. In de Brabantse Kaam is vanmorgen een motorrijder omgekomen. Volgens de politie verloor de man in de bocht de controle over het stuur. Hulpdiensten probeerden zijn leven te redden, maar dat lukte niet. De man was 67 en kwam uit Kaam. In de binnenstad van het Brabantse Tilburg is iemand neergestoken. De verdachte is een minderjarige jongen. Hij moest worden getaserd om aangehouden te kunnen worden. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld. Het mes waarmee hij vermoedelijk werd gestoken is teruggevonden. De reden van de steekpartij is niet bekend. De EU waarschuwt president Trump dat hij geen energiecentrales moet aanvallen in Iran. Elke aanval op dit soort infrastructuur is illegaal en onaanvaardbaar, zegt de voorzitter van EU-leiders. Trump heeft gezegd dat als Iran de straat van Hormuz niet voor morgenavond opent, er geen energiecentrales meer over zijn. En voor het derde jaar op rij is de week tegen fietsendiefstal begonnen. Die moet ervoor zorgen dat er minder e-bikes worden gestolen. De naam is Staat-ie-lekker. Meerdere steden doen eraan mee. Zo liggen in Den Bosch zo'n 250 fietssloten uitgestald. Er zijn ook posters en borden met tips en er is een website. Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken. Vanavond klaart het op. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. En dit was het nieuws op 538. Even kijken op het weekendwegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen. Je hoort de drie langste. Eerst op de A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken. 17 minuten. A7 Heerenveen Den Oever bij de brug over de Lorenzsluis. Er waren problemen met de slagbomen. De weg is wel weer vrij, maar nog 22 minuten al daar. En de laatste de A76 richting Duitsland. Door de controles 17 minuten. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A2 Den Bosch-Eindhoven. Hectometerpaal 158,2. Verder op de A2 Utrecht Amsterdam 37,7 en de A4 Amsterdam-Leiden 8,9. Verder op de A4 Delft-Den Haag 1,2 en de A9 Diemen-Amstelveen 9,0. A13 Rotterdam-Rijswijk 13,9 en de A35 de laatste Enschede in de richting Hengelo op de Hem bij 69,1. Paaskorting bij Leen Bakker. Alleen vandaag nog 20% korting op alles. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Scherpe paasdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Karwei, maak het mooier. Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is. Kan het ook sneller? Ondernemers pakken meteen door. Ik voel dat doorpakken niet. Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door. Sneller! De House Top 1000 wordt mede mogelijk gemaakt door stofzuiger Henry van Numatic. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. House Top 1000. Floris Molenaar. Naar New York vliegen binnen 3 minuten. Dat kan met Chesto zometeen naar Niels van Gogh op nummer 48. Radio 538. 538-47. Your attention, please. All passengers for flight 643, destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7. Een fanatieke speler zijn geweest van het spel FIFA 2002, dan ken je deze house klassieker waarschijnlijk heel goed. Of nou ja, in ieder geval het begin ervan. Daarna begon je potje FIFA. Ja, zo gaat het. Ik ken dus heel veel nummers, maar voor een klein deel. Omdat het in het speelmenu zat van het spel. En dan wil je zo snel mogelijk beginnen natuurlijk. Een van de soundtracks in het speelmenu van FIFA 2002, vernoemd naar vlucht KL643 van Amsterdam naar New York. Precies het gevoel trouwens dat Chesto wilde creëren. Het gevoel van opstijgen en dan met een rotgang naar de city that never sleeps. Ook een van de tracks waardoor de carrière van Chesto weer een nieuwe vlucht nam. Flight 643 hoorde je in de house top 1000 op plek 47 bij Radio 538. Mijn naam is Floris en dit is Benny Benassi op nummer 46. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push. push, push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. And then just touch me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. And then just touch me, till I can get my satisfaction. Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Apotheosis. So Fortuna op 45. 538. The House Top 1000. Weet je of je er vaak mee stilstaat? Nou, waarschijnlijk niet als je het lekker vindt klinken, want dan kun je alleen maar bewegen. Maar de bas in een nummer, dat is nou echt zo'n instrument. Het valt je meestal pas op als hij er niet is. He? Dan denk je ineens, hé, wacht eens eventjes, er mist iets. Of het valt je pas op als je hoort in een ander nummer. De baslijn van deze dikke house classic werd 97 keer gesampled. En waarschijnlijk nog veel vaker, maar dat is dan niet geregistreerd. Zo gaat dat met samples. Bijvoorbeeld in een remix voor Moloko. Of in deze Riva Star remix voor Dennis Ferrer. Just an ordinary day. Lekker, hè? Zo'n baslijn waarvan je liever hebt dat hij nooit stopt. Dat hij gewoon lekker door blijft ratelen. Hoef je niet meer na te denken. Heerlijk. Bij veel dansbare housemuziek geldt... de bas is de basis. Maar ja, in dit geval... Donna Summer is de basis. Heerlijk. Heerlijk. Lekker house op weg naar de nummer 1. I Feel Love in de House Top 1000 bij 538. Donna Summer hoor je nu op nummer 44. We'll be right back.

clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long. De House Top 1000, 538. 41. Benieuwd of het bij jou ook werkt. 538 presents the House Top 1000. Wetenschappelijk onderzocht, als je muziek hoort die je lekker vindt en je hoort een bepaald ritme dat je fijn vindt, ga je automatisch bewegen. Dansen is dus eigenlijk gewoon een fysieke reactie op datgene wat je hoort en wat je lekker vindt. De Good Men die je net hoorde vonden dat de house scene wel wat extra dansbaarheid kon gebruiken. Er wordt weinig gedanst natuurlijk in de housewereld. Ze gebruikten daarvoor de Braziliaanse percussie. Dat bleek een hele goede match met housemuziek. De inspiratie voor de track die je net hoorde lag bij Sergio Mendes en Fanfara. Moet je horen. Zelf bewegen. Hè? Met het sausje van The Good Men werd het de nummer 41 van de House Top 1000. Give it up! Floris hier om samen met je af te tellen naar de nummer 1 house track van dit weekend. Met Forward One zometeen naar deze Moby. Even lekker schreeuwen. Feeling So Real hoor je nu op nummer 40. in house music. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 39. Van de House Top 1000. De house dealer is, zeg maar. Die deelde, denk ik, de kaart uit bij Klaverjassen. Dat zal het zijn. Solid Session op nummer 39. Berichtje van Alain. De House Top 1000 is eigenlijk ook gewoon een reis door je leven. Zo is het. Alle feestjes van vroeger, mooie herinneringen. En we gaan op naar nummer 1 vanavond. Groetjes, Alain. Lekker. Inderdaad, op naar de nummer 1. In de House Top 1000, even voor 9 uur bij Dennis Ruijer. Met Armin van Buuren, zometeen naar deze scoop. Nummer 38 in de lijst is dit jaar voor...